pe stradă, mă întorc. Și când te-am condus în poartă, ți-am spus: păcat, păcat, că stai atât de aproape, fluierând pe stradă până ajung. Sunt singur pe drum și drumul e acum prea lung. Iar ceasul nu știu de ce, atunci când sunt cu tine, aleargă prea repede și acum se lasă greu. Dar am să-l fac să meargă cum vreau eu, da, fluierând pe stradă până ajung. Sunt singur pe drum și drumul e acum prea lung. Iar ceasul nu știu de ce, atunci când sunt cu tine, aleargă prea repede și acum se lasă greu. Dar am să-l fac să meargă cum vreau eu, da, fluierând pe stradă până ajung. Sunt singur pe drum și drumul e acum prea.